Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Urzędniczka stołecznego ratusza zeznaje przed komisją weryfikacyjną w sprawie nieruchomości przy Mokotowskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Decyzję o powołaniu Muzeum Getta Warszawskiego ogłosi lada chwila premier Mateusz Morawiecki. W Katowicach nocny pościg i strzały w kierunku kierowcy, który podczas kontroli potrącił policjanta. Komisja weryfikacyjna przesłuchuje pierwszego świadka w sprawie kamienicy przy Mokotowskiej 63 w Warszawie. Mowa o dawnej urzędniczce stołecznego ratusza i referentce przygotowującej decyzję o wydaniu nieruchomości. Zeznaniom w prokuraturze krajowej przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, co dotychczas mówiła wezwana. Świadek Agata Szpakowska-Ignaczak przyznała, że w 2004 roku pracowała nad wydaniem pierwszego odmownego wniosku w sprawie wydania tej kamienicy w prywatne ręce. 7 lat później, opiniując kolejny wniosek pozytywnie, czuła presję ze strony swoich przełożonych. Mówiła o tym, odpowiadając na pytania przewodniczącego komisji. Czy wniosek został złożony w terminie? Został złożony po terminie. I jaka konkluzja się wyłaniała? Miałam pewne wątpliwości, czy wszystko zostało w tej sprawie sprawdzone. Uważałam, że nie powinna być na tym etapie postępowania wydana decyzja pozytywna. A dlaczego mimo to została wydana? Tak zadecydowali moi zwierzchnicy, kierownik Krzysztof R., naczelnik Gertruda J., no i dyrektor Jakub R. Komisja wezwała na dzisiejszą rozprawę jeszcze jednego świadka. To dawny szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Do tego 3 inne osoby w charakterze strony. Mówił Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Decyzję o powołaniu Muzeum Getta Warszawskiego ogłosi premier Mateusz Morawiecki. Placówka będzie się mieścić przy ulicy Siennej. Zostanie tu szczegółowo opowiedziana historia warszawskiego getta oraz 400 mniejszych stworzonych przez Niemców na polskich ziemiach. Ukazane również zostanie, jak polskie podziemie niepodległościowe pomagało podziemiu żydowskiemu, które później zorganizowało powstanie w getcie warszawskim. Dawny szpital przy Siennej, w którym ma powstać muzeum, był czynny przez pierwsze lata wojny i mieścił się w granicach getta. Na Śląsku Marokańczyk szpiegował dla ISIS. Podający się za uchodźcę z Syrii, 28-letni Murat T. został zatrzymany przez ABW 2 lata temu w Rybniku. Jednak sprawa była utajniona. Dziś katowicki oddział prokuratury krajowej potwierdził, że wysłał akt oskarżenia do sądu okręgowego. Mężczyzna został zatrzymany dzięki początkowo informacjom uzyskanym od CIA. Polskie służby we współpracy z szeregiem służb innych państw zgromadziły materiał dowodowy. On miał pełnić w przestępczym związku rolę tak zwanego zwiadowcy, który rozpoznawał tutaj szlaki, którymi pozostali członkowie przestępczego związku mogliby przedostać się do krajów Unii Europejskiej. Prokurator Piotr Żak dodaje, że oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Nocny pościg w Katowicach. 23-letni kierowca, próbując uniknąć kontroli, przeciągnął autem przez kilka metrów policjanta i przejechał mu stopę. Mundurowi zaczęli strzelać, ale kierowca zatrzymał się dopiero wtedy, gdy radiowozy zajechały mu drogę. Policjant trafił do szpitala, a pochodzący z Bytomia kierowca do aresztu. Na razie nie wiadomo, dlaczego uciekał. Sprawę wyjaśnia Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu Policji w Katowicach pod nadzorem prokuratury. Za mszę świętą nie powinno się płacić, powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na audiencji generalnej w watykańskiej auli Pawła VI. Papież kontynuował serię kateches poświęconych mszy świętej. Dziś mówił o modlitwie eucharystycznej. Wyjaśnił, że uczy ona składania Bogu dziękczynienia, czynienia z życia bezinteresownego daru miłości i budowania komunii w kościele. Potem powiedział: La messa non si paga. Za mszę się nie płaci. Msza jest pamiątką ofiary Chrystusa. Odkupienie jest darmowe. Jeśli chcesz złożyć datek, złóż, ale za mszę się nie płaci. Ważne, żebyście to zrozumieli. Papież pozdrowił uczestników rozpoczynającej się w piątek paraolimpiady w Pjongczang. Powiedział, że sport może budować mosty między państwami będącymi w konflikcie, co pokazały zakończone tam Igrzyska Olimpijskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur z większymi przejaśnieniami na południu. Na północy deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg, a na Suwalszczyźnie opady marznące, powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze miejscami niewielki deszcz, wysoko w górach śnieg. Na termometrach 1 stopień w Suwałkach i Gdańsku, 5 w Łodzi, 8 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych, wrogów i zdrajców narodu polskiego, kary śmierci.

Dzień dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, no nie jest tajemnicą, że dla Żydów sprawa Holokaustu, siła tej tragedii jest bardzo ważna. To przeżycie traumatyczne, również współcześnie, bo to nie tylko pielęgnowana pamięć, historia, ale element nawet współczesnej polityki. Dla naszej, z drugiej strony wewnętrznej polityki, zmiana ustawy pod wpływem innych państw, no to sprawa bardzo delikatna. Ale może w tej wyjątkowej sprawie powinniśmy te sugestie Izraela, czy też Stanów Zjednoczonych, zrozumieć i przyjąć? Czy strona izraelska przedstawiała swoje racje, z kolei członkowie zespołu, polskiego zespołu przedstawili rację polskiej, też wyjaśnili, że nie ma zagrożeń tego typu, które pojawiały się w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu. Też podczas rozmów podały takie pojęcia jak obawy, jak interpretacje. Mhm. Świetna robota polskich prawników, którzy wyjaśniali wszystkie niuanse zapisów, właśnie tych zapisów z nowelizowanej ustawy IPN, sprawiały, że strona izraelska przyjęła to wiadomość. Nie ma zagrożenia powstrzymania badań, nie ma zagrożenia, że ktoś, kto będzie mówił o wydarzeniach, ktokolwiek, kto będzie mówił o wydarzeniach z okresu II wojny światowej, będzie z tego powodu represjonowany. I to bardzo mocno postawiliśmy. Z drugiej strony, no też bardzo mocno była stawiona sprawa tego, że obok 3 milionów obywateli polskich wyznania mojżeszowego zginęło blisko 3 milionów polskich chrześcijan i te 6 milionów obywateli polskich wyznania mojżeszowego i chrześcijan to są liczby minimalne, ponieważ te szacunki nie uwzględniają strat poniesionych przez obywateli polskich, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów na terenach, które zostały zajęte przez Sowiety ponownie w 1944 roku. Panie profesorze, czy miał pan wrażenie, analizując te rozmowy, że jesteśmy rozumiani? Czy druga strona rozumie, jaka była intencja ustawodawcy? Czy po naszych wyjaśnieniach, tak. Takie właśnie. No, przedstawiono te obawy, które wszyscy znamy, o ile śledziliśmy ton wypowiedzi w mediach i w Polsce i za granicą. Natomiast po udzieleniu wyjaśnień natury prawnej, historycznej, wskazując również, że to jest ustawa przeciwko zniesławieniu, tak, antydefamacyjna, czyli coś, co jest znane i społeczności żydowskiej, czy to w diasporze, czy to w Izraelu. Moje wrażenie było jak najbardziej pozytywne, iż te wyjaśnienia zostały, czy te informacje zostały przyjęte do wiadomości i w tym sensie to pierwsze spotkanie zespołów roboczych dało w moim przekonaniu z pewnością pozytywne rezultaty. Ja rozmawiałem w Trójce nie tak dawno z rabinem Shalomem Stamblerem w programie Za, nawet przeciw. Na ten temat wypowiadał się, jak wiemy, Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce. Powtarzają, dialog trzeba rozmawiać. Ale w Izraelu, panie profesorze, nie brak opinii, że dialog z Polską należy zerwać. Premier Netanyahu za te rozmowy, za podjęcie tych rozmów jest atakowany. No tak, ale Izrael to jest jako społeczeństwo, to jest wspólnota demokratyczna, pluralistyczna, niezwykle aktywna pod względem obywatelskim, z dużą różnorodnością mediów, środowisk. W związku z tym nie dziwmy się, że w takim społeczeństwie jak w każdym innym demokratycznym również w naszym pojawiają się różne opinie. Istotne jest to, jak do kwestii dialogu, współpracy, współistnienia odnoszą się osoby, które mają coś do powiedzenia, rządzą Izraelem, więc ja patrzę w ten sposób. To, że znajdziemy czy w mediach oficjalnych, czy na stronach internetowych różnego typu sformułowania, czasami skandaliczne, nieprawdziwe, no to należy do naszej dzisiejszej medialnej, wirtualnej rzeczywistości. No. Kiedy tak w momencie. Jest, i tak będzie. To prawda, ale kiedy w momencie szczytu tych emocji, o których pan opowiada, tej wezbranej fali komentarzy po jednej i po drugiej stronie, czytałem różne wypowiedzi, doszedłem do takiego w sumie smutnego wniosku, że tak naprawdę bardzo niewiele o sobie wiemy. Albo że istnieje taka wola niepoznawania drugiej strony, i Polacy, i Żydzi. To dotyczy i tej nacji, że te dobre relacje, które oficjalnie przecież podkreślano, być może nie są aż takie dobre. Nieuprawniona to wątpliwość? W moim przekonaniu, jeżeli chodzi o stronę polską, powinniśmy ze swoim przekazem o dziejach, o warunkach, w których funkcjonowało społeczeństwo polskie w przyszłości, w okresie II wojny światowej, trafiać poprzez teksty, przekłady, przekaz w języku angielskim do odbiorców zagranicznych, a wtedy osoby uczciwe intelektualnie, mając możliwość przeczytania w znanym sobie języku tego, czy zapoznania się z tym, co jest dla nas istotne, będą mogły wybrać. Słabość naszej sytuacji jak do tej pory polega na tym, że nie mamy uruchomionej szerokiej takiej platformy informacyjnej, informacji historycznej. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której opowiada się o naszej rzeczywistości za nas, opowiada się nieprawdę, wykorzystując to, że dziennikarze zagraniczni mediów, czy prasy, czy mediów elektronicznych nie znają języka naszego pięknego, ale niezwykle trudnego. W związku z tym my tę barierę językową musimy pokonać. Przełamywać. Zadanie przełamać tę blokadę i wtedy Izraelczycy, ci, którzy będą pozytywnie zainteresowani poznaniem naszej historii, się z nią zapoznają. Będą mieli na to szansę. Po naszej stronie, tak? W Polsce w wielu wypowiedziach pojawiły się wątki antysemickie, w Izraelu treści mocno antypolskie. Pewien znajomy mnie zapytał, zaskoczony taką krytyką Polski, tą skalą złości, bo to, myślę, dla wielu Polaków było pewnego rodzaju nowum. Za co oni nas tak nienawidzą? Myślę, w części wynika to z tego, że o obrazie Polski i Polaków decydują potomkowie, czy emigranci, potomkowie emigrantów. Ci, którzy wyjeżdżali przed wojną, ci, którzy wyjeżdżali z Polski po 1944 roku, zabierali ze sobą szeroki świat, doświadczenia różnorakie, w tym również negatywne. I oni oczywiście nie ukrywali przed swoimi najbliższymi tego, czego doświadczyli. Tego, a z drugiej co strony dobrego i spotkały tego, co złego. Ale z drugiej strony Kłopoty przed nami, panie redaktorze. Z drugiej strony podejdzie to pokolenie, które znało Polskę. Ale z drugiej strony, panie profesorze, przez lata do Polski przyjeżdżały wycieczki młodzieży z Izraela, chronione zresztą przez agentów. Program tych wizyt był bardzo prosty. To była oczywiście wizyta w Auschwitz, ewentualnie w synagodze. Nie chcieli więcej. Kiedyś zapytałem takiego jednego z organizatorów takich wizyt, dlaczego? Dlaczego ten program jest taki? Dlaczego na przykład nie zwiedzają? Odpowiedział, że nie, że dla nas to jest ziemia przeklęta. No tak, no niestety taki przekaz jest. Teraz się dowiadujemy, że młodzieży na przykład nie pozwala się wychodzić z hotelu, żeby pochodziła sobie, ostrzegając ją, że tuż za drzwiami hotelu czekają ludzie wrogo nastawieni, agresywni. Antysemici, tak. Niestety następne pokolenie przejmuje ten negatywny obraz. Nie wiem, tu na szczeblu państwowym być może uda się wynegocjować, chociaż nie jestem przekonany, czy to się uda, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na rzecz całą z punktu widzenia izraelskiego ochroniarza takiej grupy młodzieży, to przetrzymanie tej grupy w hotelu jest dla niego bardzo wygodne. No na pewno. Bo jak ta grupa się rozejdzie po mieście, no to on traci możliwość. To jest kłopot. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Berendt, członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem, także wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy z nowelizacji ustawy o IPN należałoby zrezygnować? 7 trójek na początku, 22 jak zwykle, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Witam. No ja uważam, że absolutnie nie należy ignorować. Należy wprowadzić takie napisy, że potworne karanie za antypolonii, za kłamstwa właśnie, bo ja odnoszę nie do całego narodu żydowskiego, tylko zaznaczam, żydowski nazizm i przedsiębiorstwo Holokaust. To są te najpodlejsze, najbardziej nikczemne rzeczy, ponieważ ja myślę, że są wśród Żydów i to jest chyba większość ludzi normalnych, natomiast tutaj oni chcą, żeby ten napis zniknął, bo chcą mieć bata, żeby wymuszać na Polsce, tak jak w innych krajach, pieniądze, po prostu kasę. I to jest po prostu łotrostwo zwykłe i nie wolno, należy rozmawiać, ale nigdy na kolanach, zwłaszcza, że to nam się należą odszkodowania za zbrodnie żydowskie w Polsce i podczas wojny, i po wojnie bezpośrednio, UB i tak dalej, obecne czasy, gdzie też, przypomnę profesora Gremka, który mówił, że Żydzinami Polacy jeszcze Żydom będą jedli z ręki, nigdy w życiu. Jestem może antysemitą, ale w tym znaczeniu, że nie uznaję i nigdy nie uznam panowania Żydów na świecie. Dziękuję. Ktoś napisał, groźba ścigania ludzi w innych krajach na mocy polskiego prawa sprawia, że nasz kraj jest traktowany niepoważnie, wręcz śmiesznie. Nie ma dobrego wyjścia, konkluduje słuchacz, wyjścia z ustawą o IPN. 7 trójek na początku, 22, pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Witam panie redaktorze. Dzień dobry. Całkowicie się nie zgadzam z tym moim przedmówcą, a to jego wypowiedź całkowicie świadczy o tym, jacy w sumie globalnie jesteśmy my. Polska, nie ma co ukrywać, jest krajem antysemickim. Była, jest i będzie, co świadczy. Ale do tematu, króciutko. Mi się wydaje, że teraz nerwowo rząd, PiS, a PiS i rząd, to pan Jarosław Kaczyński, będą szukać wyjścia sytuacji. A wyjście jest jedno. Trybunał Konstytucyjny zwrócił ustawę do Sejmu, gdzie zostaną nanoszone poprawki zgodne z oczekiwaniami i Izraela, i Stanów Zjednoczonych, i wszyscy będą zadowoleni. Panie Marku, aby nie popełnia pan takiego sporego uproszczenia, mówiąc, że Polska to kraj antysemicki, to na tej zasadzie na jednym oddechu może pan powiedzieć, że jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust. Po części myślę, że też. Pan Miki napisał, przeprośmy za drugą wojnę światową, przyjmijmy uchodźców, wprowadźmy euro i zgódźmy się na Nord Stream 2. Wtedy znów będziemy liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Nieco ironicznie kończy słuchacz. 7 trójek na początku, 22, profesor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Ja myślę, że to wszystko, co dzieje się w relacjach polsko-amerykańskich w kontekście nowelizacji ustawy o IPN-ie, to jest forma nacisków, ale nie rządu amerykańskiego, a środowisk wokół i w rządzie amerykańskim, które są związane oczywiście ze środowiskami, no i niestety żydowskimi. Wyprostowanie tej wczorajszej nieprawdziwej insynuacji, bo tak to należy określić, wskazuje na to, że środowiska żydowskie próbują wszelkimi sposobami wpłynąć na Trybunał Konstytucyjny lub na opinię publiczną w Polsce w duchu wymuszenia zmiany. Ja oczywiście uważam, że ta zmiana jest potrzebna, natomiast są niedopuszczalne sposoby terroryzowania, tak to określmy, środowisk politycznych w Polsce poprzez różnego rodzaju naciski środowisk politycznych w różnych miejscach usytuowanych. Mam wrażenie, że podobnie uważa piszący do nas pan Marcin. Mam wrażenie, że wszystkie państwa wchodzą do nas z butami, próbują nami rządzić, ustawiać nam media, system sądowy, a jak się okazuje nawet historię. Dlaczego Niemcy, Francuzi i inne nacje nie słuchają polskiego głosu, chociażby w kwestii migrantów czy Nord Stream? Pan Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. No, my cały czas mówimy o skutkach, a nie mówimy o przyczynach. A przyczyną jest IPN. I mianowicie zgubny pomysł, żeby badania naukowe, historyczne zmiksować z polityką, propagandą, działalnością policyjną, jednocześnie biznesem. To wszystko to jest trucizna dla badań naukowych. Dlatego niestety nikt nie powinien brać na poważnie badań IPN-u, ponieważ to godzi po prostu, jakby tu powiedzieć, w powagę tych badań. Tego typu badania należałoby zlecać niezależnym ośrodkom, renomowanym naukowcom, placówkom w Polsce, na świecie i w ten sposób my byśmy zyskali głos. Natomiast grożenie policją, naukowcom czy dziennikarzom z drugiego końca świata jest po prostu żenujące i nieskuteczne. Jeszcze jedna rzecz. To jest autentycznie trucizna dla badań naukowych. I drugą trucizną to samo jest trucizną dla sportu. Te biegi żołnierzy wyklętych. Kiedy ja widziałem w Lublinie panienki biegnące z wizerunkami wyklętych, którzy w Puchaczowie zamordowali dziewczyny w ich wieku, to było po prostu straszne i tragiczne. Więc to trucizna jest. Tak, przy okazji przypomnijmy jeden z zapisów artykułu 52, punkt 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeśli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Pan Przemysław napisał, trudno mi sobie wyobrazić, jak polskie państwo będzie ścigać kogoś, kto stwierdzi, że istniały na przykład polskie obozy. Co zrobimy? Wyślemy grom? 7 trójek. Na początku 22, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja tutaj muszę powiedzieć, że pierwszą rozmową jak najbardziej się zgadzam. Pana, panie redaktorze, bardzo, bardzo szanuję. Polecałbym wszystkim wypowiedzi pana Stanisława Michalkiewicza. W jednym słowie tylko jeszcze dodam, bo pan jako taki, można powiedzieć, też autorytet, między innymi mówi, że wyraża niezadowolenie pan premier Izraela. A no chyba to nie powinien być dla nas autorytet, bo on ma chyba bardzo, bardzo dużo teraz zmartwień, choćby korupcyjnych. Dziękuję ślicznie. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Kubo, ja cały czas mam wrażenie, że nie możemy porządkować swojego ustroju, swoich wewnętrznych spraw, bo każdy ma z zewnątrz coś do powiedzenia. Może zakończę takim przysłowiem. Jeśli traktują cię tak jak ogólnie nie możemy za bardzo pozwalać sobie na to, żeby ktoś tutaj nami sterował. Dziękuję. Pan Marcin komentuje piszący, zastanawia mnie jedno, jak my jako wolny kraj musimy tłumaczyć się z innym państwem z decyzji, które podejmujemy dla ochrony własnego imienia. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry panu. Czy może czytał pan, a myślę, że tak, medaliony Zofii Nałkowskiej? No dawno w szkole, ale oczywiście. Proszę pana, tam jest użyte sformułowanie polskie obozy śmierci. To prawda. I jeszcze jedno. Ja proponuję zaprosić do programu specjalistów, na przykład pana profesora Pawła Śpiewaka, który jest szefem Żydowskiego Instytutu Naukowego, historycznego, przepraszam. I to jest osoba kompetentna. A ja tylko zacytuję tylko, co on powiedział, że uchwalenie tej ustawy przez IPN, no, Instytut według mnie Pogardy Narodowej, jest strzałem w kolano i to niesamowitym. I wyzwoliła niestety ogromny antysemityzm w Polsce. Otworzył taki worek Pandory po prostu. Dlatego o to pytałem, czy po tej całej awanturze, która przelała się głównie przez internet, jednak coś niedobrego nie stało się, coś się zmieniło. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, no powiem szczerze, jak słyszę wypowiedzi, tak jak tego pana wcześniej, myślę, że ludzie są niezrównoważeni psychicznie, tak? Powiem tak, ja pamiętam jeszcze, jak żyli moi dziadkowie i rozmawialiśmy również na te tematy przedwojennego antysemityzmu i tak dalej, to powiem tak, dlaczego ponad 3 miliony Żydów było w Polsce? My byliśmy największą częścią tej żydowskiej diaspory, dlatego, że był taki wielki antysemityzm w Polsce, no to są totalne bzdury. Naprawdę ludzie powinni czasami wrócić do podstawówki, uczyć się, a nie opowiadać takich bzdur, bo właśnie ten pan, jeden z pan wspaniałych profesorów z Żydowskiego Instytutu Historycznego wygadywał ostatnio w TVN-ie bzdury, mówiąc o tym, że za to, i to moim zdaniem powinno być karane, że Żydzi woleli zostawać, czy nie wiem, iść do obozów śmierci po to, żeby nie być wydawanym, czy nie wiem, mordowanym przez Polaków. Że to było lepszym wyjściem. Pamiętam tę wypowiedź, tak. No, pani Kubo, nie mogą być takie rzeczy mówione, dlatego ta ustawa jest bardzo potrzebna. My musimy się też umieć bronić, dlatego że my przez te 10-5 lat komuny nie mogliśmy, no nic na ten temat mówić, byliśmy jednak za żelazną kurtyną. Teraz trzeba się bronić, ponieważ niedługo naprawdę nasze dzieci będą przepraszały za wywołanie II wojny światowej, a to nie jest prawda. W związku z tym to jest bardzo dobra ustawa i ani kroku w tył. Pani Jolanta jednakowoż uważa, że nie należy rezygnować z podstawowego założenia, ale ustawa jest do poprawy. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem podstawą byłoby zlikwidowanie obozów koncentracyjnych, które są na terenie Polski, żeby one nie stanowiły świadectwa, by nie wyrabiały w młodym pokoleniu, które przyjeżdża do Polski, poczucia, że w Polsce była kaźń i narodu żydowskiego. My Polacy utrzymujemy te muzea. To jest ogromny koszt, ale nikt się nie zastanawia, jaki to jest koszt moralny właśnie dla Polaków. Dlaczego o Polakach się mówi jako o mordercach Żydów? Dlatego, że każda wycieczka kończy się po prostu taką puentą: obozy w Polsce. Wie pan, ja byłem kiedyś świadkiem zjazdu żydowskiego w Zamościu i powiem panu, że nie udało mi się nawiązać jakiegokolwiek kontaktu z młodymi ludźmi, którzy tam przyjechali. Bo często mają zakaz kontaktów. Tak, właśnie. I nawet nie było wymiany uśmiechów, spojrzeń, po prostu dramat. Dlatego uważam, że dopóki będą istnieć, owszem, to jest wielka robota i bardzo duża odpowiedzialność, ale należałoby się zastanowić, czy nie należy po prostu zlikwidować tych obozów, żeby one nie stanowiły już naprawdę. No, bo co będzie za 50 lat? 12.30 już minęła. Andrzej Halicki, poseł PO. Przestrzegaliśmy przed tym. Myśmy przedłożyli przecież nowelizację, taką, która mogłaby być i bardziej klarownie opisującą intencje, czyli chroniącą nas przed tym, by nie używać skojarzeń, zwrotów, które rzeczywiście godzą w dobre imię Polski, ale precyzyjnie, i czego rzeczywiście w tej nowelizacji nie ma, jednocześnie wyeliminować te paragrafy, które mają charakter cenzorski, bo to niepokoi wszystkich, którzy no, uważają, że dominacja propagandy będzie miała miejsce zamiast możliwości opisywania faktów historycznych. 12.31. Moim gościem jest pan Wojciech Przybylski, Fundacja Respublika. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu. Dziś pytanie podstawowe, czy z nowelizacji ustawy o IPN należałoby zrezygnować, albo na przykład istotnie zmienić treść artykułu 55. Co pan na to? W każdym zakresie, który penalizuje wolność wypowiedzi, a więc grozi karami pozbawienia wolności lub karami finansowymi z tytułu samej ustawy i mówienie lub nie mówienie jakichś rzeczy, absolutnie powinniśmy się wycofać, dlatego że godzi to w powszechnie uznaną wolność wypowiedzi, jeśli chodzi o cele tej ustawy, co do których się wszyscy zgadzamy. Mam wrażenie, że tak samo słuchacze, poprzedni mówcy, no i ja podtrzymuję to zdanie, zgadzamy się co do tego, że należy walczyć o prawdę historyczną, no, to znaczy prowadzić otwarte badania i tak dalej. Sporo jest też, jakie są powiedzmy zaniedbania z takiej naszej perspektywy w debacie międzynarodowej. Ale sporo jest głosów również na antenie dzisiaj, jeśli pan by słuchał, tak, podejrzewam, że tak, że ani kroku w tył w sprawie tej ustawy. Z drugiej strony niektórzy argumentują w ten sposób, skoro na przykład za kłamstwo oświęcimskie karze się, znaczy przewidziana jest kara, ściga się to z mocy prawa, to dlaczego Polacy nie mogą mieć takiej ustawy? To, że jest takie obostrzenie nakładające znowu kary i ściganie z urzędu za mówienie pewnych rzeczy, jest pewną niedoskonałością cywilizacyjną, z którą sobie jeszcze nie poradziliśmy. Proszę zauważyć, że o ile się zgadzamy co do celów, to skutek samego wprowadzenia ustawy jest dokładnie odwrotny od zamierzonego. Na świecie nigdy tyle nie mówiło się o tym, co Polacy mają do ukrycia. Nawet publikacje, które odbiły się bardzo głośnym echem w Polsce, takie jak dotyczące zbrodni w Jedwabnym, były przede wszystkim naszym wewnętrznym oczyszczeniem i to, o czym też pan profesor mówił na samym początku. Berendt, tak. Berendt, to są sprawy, które przez 50 lat komunizmu były, no czy krócej oczywiście, całe szczęście, nie dyskutowano o nich i Polacy nie wiedzieli, że były też bardzo negatywne, bardzo godne potępienia przypadki ze strony ludności polskiej na terenie Polski. Historyk, Historyk profesor Andrzej Nowak w wywiadzie dla tygodnika w sieci powiedział, że próba wprowadzenia prawa krajowego, które ma kryminalizować pewien sposób mówienia o przeszłości, choćby kłamliwy i bardzo krzywdzący, jest nieskuteczna i niemądra. Jest przeciwskuteczna. Zatem podziela pańskie zdanie. No dobrze, to jeśli nie tak, to jak? Co robić? Przede wszystkim prowadzić wysiłki dyplomatyczne, takie jak podejmowane były do tej pory, no ale do tego trzeba mieć rzeczywiście skuteczną i bardzo sprawnie działającą dyplomację z doświadczonymi dyplomatami. No ale to znaczy, że nie mamy, to znaczy, że nie mamy dyplomacji skutecznej od kilkudziesięciu lat. Nieprawda. My w Republice nawet robiliśmy ostatnio podsumowanie ze strony też prawicowych i bardziej liberalnych dyplomatów, intelektualistów, padały głosy. Rzeczywiście mówiąc o tym, że takie wysiłki dyplomatyczne były podejmowane i co więcej, gazety, kiedy się dowiadywały, co napisały, czy też uwrażliwione zostały na polską perspektywę, to wycofywały się z tego typu sformułowań jak polskie obozy śmierci. To prawda. Natomiast dzisiaj wszyscy piszą o tym, co Polacy mają do ukrycia, że muszą wprowadzać nowe prawo dotyczące penalizacji. Jest jeszcze gorzej. Ja nie wiem, czy to jest złośliwość, no bo to raczej wygląda na takie działanie celowe, bo pojawiają się stwierdzenia typu Polska odpowiedzialna jest za Holokaust. To niedawno, sprzed paru dni, The Guardian. No, ale The Guardian tak napisał nawet nie współodpowiedzialna, ale odpowiedzialna. No ale nie możemy zajmować się głupotami. W pewien sposób debata publiczna też polega na tym, żeby ignorować głupotę. Nie możemy zajmować się naprawdę głupimi wypowiedziami z mało istotnych forów, a musimy się skupiać na tym, z kim chcemy rozmawiać, w jaki sposób i tam, gdzie rzeczywiście padają przejęzyczenia, dyplomatycznie, uprzejmie, ale na pewno nie tak frontalnie i konfrontacyjnie wyjaśniać, bo no, to jest ludzka ignorancja. Tak jak my nie wiemy o wielu faktach z historii amerykańskiej, niemieckiej, izraelskiej, przyjmujemy pewne stereotypy, tak i oni używają pewnych sformułowań, uogólnień, raczej w dobrej wierze. Nikt na Polaków nigdzie nie polował. No, to jest tymczasem ustawa, która została wprowadzona, jakby wychodzi z takiego założenia, że żyjemy w oblężonej twierdzy, atakowanej zewsząd przez złych, prawda, fałszerzy historii. Paradoksalnie, z tym nie mieliśmy do czynienia. Paradoksalnie może powinniśmy się uczyć od tych, przez których jesteśmy teraz atakowani, mianowicie od Żydów. Nieduży kraj, a w Europie w języku tym publicznym, wszyscy zastanawiają się dwa razy, zanim coś o Żydach czy Izraelu powiedzą. Bardzo, przepraszam, no rzeczywiście ludność dzisiejszego Izraela, ludność żydowska w II wojnie światowej podlegała w największym stopniu systematycznemu procesowi zagłady. Polska ludność oczywiście ucierpiała, być może ucierpiała, jeżeli dobrze, no już nie chcę porównywać nawet liczb, no ale trzeba powiedzieć, że ucierpiała bardzo znacznie, ale nawet nie da się tego porównać w zakresie systematyki niszczenia narodu, pamięci, kultury narodu i fizycznego zniszczenia, z jakim mieli do czynienia Żydzi. Więc nie możemy porównywać tych dwóch strategii podejścia do historii. I jest to prawda i w Polsce wszyscy o tym wiemy. Natomiast obawiam się, że po tamtej stronie ta wiedza nie jest powszechna. Ja kiedy rozmawiam z Żydami odwiedzającymi Warszawę, no to niektórzy są zaskoczeni, że w obozach koncentracyjnych, niemieckich obozach koncentracyjnych, ginęli również Polacy. I na pewno mamy bardzo dużo do zrobienia. Trzeba powiedzieć, że obecny rząd też bardzo wiele zrobił w kierunku poprawiania relacji polsko-izraelskich i te relacje są coraz lepsze i były coraz lepsze do momentu tej niefortunnej, bardzo źle napisanej ustawy, bo ona ma jeden efekt prawny, który pewnie będzie nieskuteczny. Sądy będą miały bardzo dużą trudność z określeniem, kto jest, a kto nie jest narodem polskim, ale ta ustawa ma dużo ważniejszy efekt taki publiczny, dyplomacji publicznej i zabija właściwie efekty, także na efekty, na którym pracowała polska dyplomacja pod obecnym rządem, poprzednimi rządami, poprawy i budowy tych relacji polsko-izraelskich. A celem, tak jak pan redaktor powiedział, jest między innymi to, żeby młodych Izraelczyków, którzy przyjeżdżają do Polski, edukować, także pokazywać im to, co jest wspaniałego, to, co możemy pokazać i co nas łączy historycznie, tak jak Muzeum Polin, tak jak Muzeum Muzeum Historii Żydów Polskich, który pokazuje historię, no wspaniałą, poza tym ostatnim tragicznym momentem Holokaustu, wspaniałą historię, z którą się zrośliśmy, kulturę, z którą się zrośliśmy, dzięki której Polska kwitnęła. Że nie tylko było Auschwitz. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wojciech Przybylski, Fundacja Respublika, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Bogdan, piszący, komentuje: ten bubel, żeby nie nazwać tego idiotyzmem, trzeba anulować. Sprawę obozów można rozwiązać edukacją, procesami także cywilnymi. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Polecam jak zwykle stronę internetową, tam sonda i pytanie, czy z nowelizacji ustawy o IPN należałoby zrezygnować. Pan Ireneusz, witam pana. Dzień dobry, halo? Halo? Dzień dobry, witam pana, śmiało. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem jak najbardziej za tą ustawą, a chciałem zwrócić na taką bardzo podstawową, według mnie fundamentalną sprawę. Jeśli ma być wzajemne partnerstwo, symetria, prawda, w stosunkach między państwami, nie może według mnie być tak, że jeśli ktoś mówi zły Polak, to jest okej. Natomiast jeśli mówi zły Żyd, to jest nazywany antysemitą. Tu mi się wydaje, że to powinno być bardzo nacisk położony i oddzielone to gdzieś od siebie. Pan Marek napisał: dlaczego ludzie nie zastanawiają się, skąd po uchwaleniu noweli o IPN połowa Zachodu rzuca się na nas jak wściekłe psy. Pytanie podstawowe: skąd i jak długo siedzi w nich taki stosunek do Polski? Bo na pewno nie od wczoraj. Zdaniem pana Marka, pan Cezary, witam, halo? Halo. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jeden aspekt, który jest rzadko poruszany przy tej dyskusji, bo chyba oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że Polacy nie są oficjalnie, organizacyjni jako państwo i całościowo jako naród odpowiedzialni za Holokaust. Natomiast niestety, moim zdaniem, myśmy sami nie dokonali po wojnie rozliczenia w ramach własnego narodu, jaka ilość Polaków Żydom pomagała, a jaka ilość niestety przykładała w większy lub mniejszy sposób rękę do tego, co się stało w czasie okupacji. Nie dokonaliśmy, chociaż jest pełno opracowań naukowych czy coraz więcej oficjalnych polskich instytucji, takich jak Centrum Badania nad zagładą, takich jak IPN, z których niestety dość jasno wynika, że część naszych współobywateli, nie w formie państwowej oczywiście, nie w formie organizacyjnej, co bardzo ważne, powinniśmy na to kłaść nacisk, niestety zachowywała się niegodziwie wobec Żydów z takich czy innych pobudek. I my w tej chwili, nie dokonując tego podziału na Polaków dobrych, nie wskazując ich i jednocześnie wskazując Polaków złych, stawiamy się w sytuacji, tak, mam wrażenie, że większość ludzi, którzy do państwa dzwonią i bronią tu naszego dobrego honoru, niestety nie zapoznała się z pracami i nie ma świadomości, jak Polacy zachowywali się wobec Żydów w czasie II wojny, a niestety tych relacji, że zachowywaliśmy się w sposób obojętny lub niegodziwy, jest bardzo wiele i wiele wiarygodnych. Myślę, relacji. Że wśród słuchaczy ta świadomość jest różna i nie sądziłbym tak a priori. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana, panie Kubo. Witam pana. Tak króciutko do tej wypowiedzi, co przed chwilą poprzednik mówił. Właśnie Polacy powinni wreszcie zrozumieć, że dacie spokój z tymi głupotami, ustawami, bo tylko tak jak tu ktoś wcześniej powiedział, edukacja. Polacy mordowani byli, Polacy mordowali, Ukraińcy mordowali, tak samo było z Żydami. I o jakim antysemityzmie w tym kraju mówimy, panie Kubo, jeżeli w Polsce napadnięta zostanie staruszka, policja mówi, że jest mała wykrywalność i nie łapią przestępcy, Żyd dostanie w twarz i go pół Polski policji go ściga, szuka przestępców. I o jakim antysemityzmie mówimy? Nie dajmy sobie robić wody z mózgu. To były inne czasy i z tym należy się pogodzić i zawsze się ktoś będzie znajdował w tym kraju i na tym świecie, który będzie zawsze próbował włożyć kij w mrowisko, bo to jest temat może i nigdy nie do zamknięcia. Dziękuję. Pan Kuba napisał: najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie umiemy rozmawiać bez emocji, bez obelg, bez wzajemnych oskarżeń. Pan Roman jeszcze krótko, witam, halo. Witam, panie Kubo. Co do takich świetnych stosunków z Izraelem, nigdy nie było, odkąd mam świadomość polityczną, a to ponad 30 lat, nigdy nie było tak, żeby jakaś była z ich strony miła reakcja na Polskę. My im tam, co tylko, to zawsze. Wsparcie w każdej chwili, nawet teraz ambasada w Jerozolimie. Pierwsi uznaliśmy. Po co, jeżeli tak nas traktują? Trzeba? Wzajemności trzeba, prawda? 13 minut pozostało do 13. Przepraszam, że kończę, ale powoli audycja nam się kończy. Profesor Antoni Dudek, historyk, posłuchajmy. Po pierwsze, generalnie uważam, że kwestii historycznych nie powinno się próbować regulować przy pomocy przepisów prawa karnego. To, że w niektórych krajach na czele z Izraelem takie rozwiązania są stosowane, to nie znaczy, że my musimy je naśladować. W pewnych krajach jest na przykład kara śmierci, a u nas jej nie ma i tak dalej. To nie jest tak, że my to musimy mieć. A po drugie, i to jest moim zdaniem jeszcze ważniejsze, jeśli kogoś ten pierwszy argument nie przekonuje, to w mojej ocenie ta nowela, nawet jeżeli ona zostanie utrzymana przez Trybunał, to po prostu będzie w odniesieniu do relacji polsko-żydowskich nieskuteczna. Dlatego, że główne oskarżenia, które padają pod adresem Polski, narodu polskiego, państwa polskiego, jeśli chodzi o współudział w Holokauście, padają w obszarze Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się tam w mediach i moim zdaniem skuteczność polskiej prokuratury w walce z tego typu pomówieniami, oskarżeniami, no jest zerowa. Gdyby w Polsce występowały takie oskarżenia, no to rzeczywiście wtedy można by dyskutować, że to jest jakaś metoda rzeczywiście, która pohamuje, nie wiem, różnych dziennikarzy, publicystów, historyków, czy kogoś takiego, kto by takie rzeczy formułował. Więc zasadniczo zostaje nam tylko działanie na odcinku ukraińskim, bo tam są też przecież jest penalizacja tej kwestii, no i tu rzeczywiście historycy ukraińscy im się zdarza, czy dziennikarze częściej bywać w Polsce, więc można zakładać, że tutaj by ta ustawa jakąś skuteczność miała. Pani Anna napisała do nas: mieszkamy w Krakowie od paru lat, w liceum syna. Organizowane są spotkania z młodzieżą z Izraela. Nasza młodzież towarzyszy im podczas wycieczek, które nie tylko dotyczą Holokaustu. Pokazują im Kraków, Zakopane, Pieniny. Wychodzą wspólnie na miasto. I nieprawdą jest, że akurat ta młodzież miała zakaz kontaktów. Oczywiście nie wiem, jaka jest skala takich działań, ale piszę o konkretnej sytuacji. Pani Izabelo, krótko proszę, witam. Halo? Mogę bardzo krótko. Jedynie odnieść się do wypowiedzi pana Przybylskiego. Bo jeżeli tutaj rozmawiamy o tym problemie, to w samej wypowiedzi pana Przybylskiego, który podnosi tutaj problemy ze strony Polaków, naszych niegodziwości, używa sformułowania, że być może w jego wypowiedzi również Polacy byli w czasie wojny, w czasie okupacji eksterminowani. No to dla mnie jest ta wypowiedź już skrajna, naprawdę, bo wiemy naprawdę z historii, ile ofiar, ilu Polaków zginęło w obozach koncentracyjnych. I trudno mi się tu jest na przykład odnieść do tego bez emocji, bo również moi dziadkowie zostawili mojego 4-letniego ojca samego i zginęli właśnie w Oświęcimiu. Pan Piotr na koniec. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Przysłuchuję się tej audycji i powiem szczerze, że ja bardzo emocjonalnie podchodzę do takiego, do takich rozmów, dlatego że pamiętam czasy, kiedy ja jestem w tej chwili 40-kilkulatkiem, ale pamiętam czasy w podstawówce, kiedy odwiedziliśmy obóz niemiecki koncentracyjny i wywarło to na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego że ja przez kilka dni nie mogłem do siebie dojść. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o prostowanie prawdy historycznej, no wiadomo, jak było w PRL-u. Nie mogliśmy tego zrobić, no bo czasy były takie, a nie inne. Ale tutaj, jeżeli po 89 roku nasze władze działały w ten, a nie inny sposób, że nawet to, co słyszałem dzisiaj w audycji... Do puenty, panie Piotrze, błagam. Wycieczki młodych Żydów, są przywożone do nas i są tylko w obozie, gdzie mogą zobaczyć, co i jak się działo, a później nie wypuszczano na miasto, to z ich strony jest budowa taka, że później przy ustawie tej IPN-owskiej oni są na szczęście, jak pan słyszał, być może różnie z tym bywa, bo raz jeszcze wrócę do przykładu pani Anny z Krakowa. Dominik Tarczyński na koniec, poseł PiS. Można rezygnować z rozwiązań prawnych oraz prawdy ze względu na to, że ktoś posługuje się kłamstwami? Czy można rezygnować z honoru, godności i prawdy historycznej ze względu na to, że ktoś rozsiewa fake newsy? Czy można rezygnować z własnej godności narodowej ze względu na to, że ktoś podaje nieprawdę? Nie, nie można. Nawet trzeba walczyć o to, aby ta prawda wybrzmiała jeszcze głośniej. Dla mnie to jest jednoznaczne, a podanie tych informacji na temat sankcji wobec Polski, tych nieprawdziwych informacji, po prostu obrzydliwe i jest dla mnie sowiecką propagandą. Niczym nie różnią się te nieprawdziwe informacje, fake newsy od propagandy sowieckiej w stosunku do żołnierzy wyklętych. Tak samo mówiono o nich, że są bandytami. Tak samo plugawa i obrzydliwa propaganda antypolska. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan profesor Grzegorz Berendt, członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Witam pana, panie profesorze. Tak, jestem, witam ponownie. I pan Wojciech Przybylski, również witamy, Fundacja Respublika. Witam pana. Witam, dzień dobry. Dziś na pytanie, czy z nowelizacji ustawy o IPN należałoby zrezygnować, 44% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 56% odpowiada, że nie. Pan profesor Berendt, panie profesorze, czy ten spór o nowelizację ustawy, a przede wszystkim ta emocjonalna dyskusja, to niemalże okładanie się w internecie, ta licytacja, kto miał gorzej, zepsuła relacje Polaków i Żydów? Coś niedobrego się stało? A może tak, tyle, że to nie ma znaczenia? Znaczy, coś wypłynęło na wierzch, co podskórnie było, z czego my w kraju nie zdajemy sobie sprawy. Myślę, że nasi rodacy za granicą mają lepsze wyobrażenie, czytając prasę w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, czy jeszcze w innych państwach. No, muszę powiedzieć, że będąc w Izraelu, przeglądając przez dwa dni Jerusalem Post, po prostu byłem zszokowany sformułowaniami, które wpadały w artykułach właśnie poświęconych relacjom polsko-żydowskim w okresie II wojny światowej. Tu się zgodzę z moim przedmówcą, że po prostu na to się godzić nie można. Przeciwko zniesławieniu trzeba występować. No, kwestią jest, na ile ustawa, jeżeli ona wejdzie w życie, i pytanie, w jakim kształcie wejdzie w życie, będzie skutecznie egzekwowana. Natomiast należy bezwzględnie szukać środków przeciwstawiania się zniesławianiu dobrego imienia Polaków jako ogólnej wspólnoty narodowej, bo ci Polacy byli przeznaczeni na zagładę, przynajmniej w 85%, jak wiemy. Wojciech, Centralnego Planu Wschodniego. Wojciech Przybylski jest z nami. Dlaczego w Izraelu, czy wśród ortodoksów amerykańskich, to Polska była zawsze najbardziej atakowana? Niektórzy twierdzą, że nawet bardziej niż Niemcy, bardziej niż Francja. Z czego to wynika? Nie zajmuję się ortodoksyjnymi środowiskami, o których pan mówi. Mm-hmm. W związku z tym... Kiedyś rozważał ten problem nawet Adam Michnik i znalazł odpowiedź. Powiedział, że to taki syndrom odrzuconej miłości. No być może, no ale to w ogóle, jeżeli się zajmuje ktoś środowiskami ortodoksyjnymi czy też radykalnymi, to zawsze znajdzie bardzo poważne problemy, bo taka jest natura tych środowisk. Pytanie, czy to one kształtują i będą kształtowały ten mainstream, ten główny przekaz i te główne wyobrażenie. W moim przekonaniu najważniejsze jest kształtowanie pozytywnego wizerunku i przekazu, i do tego można używać tego typu narzędzi, jak właśnie dyplomacje, takie oficjalne przekazy, konstruowanie też pewnego rodzaju narracji historycznych. No i tutaj znowu chylę czoło pomysłom na przykład świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, powołaniu, stworzeniu takiego muzeum, by odwiedzający Polskę, Muzeum Polin, by muzeum było takim pozytywnym przykładem pokazywania historycznej narracji. Że tu była nie tylko dotyczących właśnie Polski. Nie tak, tylko śmierć, nie tylko zagłada, ale również życie, ale również radość. Panie profesorze, krótko, bo czasu mamy już niewiele, ale jeszcze o to chciałem zapytać. Pan profesor Berendt, co dalej? Bo rozumiem, że jest przewidziane następne spotkanie, tak? Z zespołem w Izraelu. Panie redaktorze, myślę, że jeżeli będzie spotkanie, to na pewno będzie to spotkanie na terenie Polski. O terminach ja nic nie wiem, no jestem do dyspozycji na wezwanie przewodniczącego naszego zespołu. Będę tam, gdzie trzeba, w określonym czasie. Ja jedno muszę jednak też powiedzieć. Zdajmy sobie sprawę, że ta rzeczywistość stworzona przez niemieckich okupantów była straszna też w wymiarze deprawowania ludzi. Jeżeli mówimy o negatywnych zachowaniach w kontekście, w którym pan dzisiaj omawia przez o 12, to zdajmy sobie sprawę, że uwzględniając wszystkie osoby, które ze strachu na rozkaz albo z chciwości zaangażowały się lub zostały zmuszone do uczestniczenia w działaniach antyżydowskich, my mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi w skali całego okupowanego kraju i wszystkich grup etnicznych na tym terenie. Z tego my sobie w Polsce nie zdajemy sprawę, bo nie było tej dyskusji przez 7 powojennych dekad. Natomiast taki obraz zmierzajmy do puenty. Tak, to już koniec. O tym pamiętajmy, o tych trudnych realiach II wojny światowej. Profesor Grzegorz Berendt, bardzo dziękuję. Wojciech Przybylski, Fundacja Respublika. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję. A my usłyszymy się jutro w południe. Do usłyszenia. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując smartfona Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM za 799 zł. Zaoszczędzisz 70 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką AMD Radeon za 2499 zł, zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Słyszysz ten dźwięk?